39 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa en lengua galega. Durante dos horiñas estaremos aquí y estamos, como ben dixen, en Radio San Boi, en 89.4 Onda FM. Tenemos unos enderezos que galegosnovais.blogspot.com, correo electrónico que galegosnovais@gmail.com. E tamén temos, pois, un número de WhatsApp. Toda aquela persoa que nos chame, van a entrar nun sorteo para un agasallo que temos preparadiño, que lles iremos divulgando durante o programa. De acordo, pois, o teléfono apúnteno, que é o 689-696-171. E os componentes deste programa, como casi cada xoves, pois somos os mesmos. Alá nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aí co meu carón Xulio Couxil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos. Este queñes fala, Armando Fernández. E como ben se suele dicir, pois xa comenzamos. Pois vamos recibir o primeiro convidado con esta música de Anxo Lorenzo, que é das terras do convidado de hoxe, Anxo Lorenzo. E vamos a recibir, como é normal, e darlle as grazas por ese agasallo que nos deu, que estemos aquí na radio, en fin, a mesma dirección da radio, que nos lle damos as grazas por ese agasallo. Moi boas tardes, Luís. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Luís. Señor Chapela, poeta, moitas gracias por atendernos. Poeta, escritor, estedos que andan, como digo eu, e dicimos ti, é máis o noso correspondente de Monforte, Calibretiña. Sí, sí. Calibretiña. Bueno, Luís Chapela Bermúdez, que, bueno, da Península do Morrazo, pero que, pa min, é ademais de poeta un grande da cultura nosa, non? Da nosa cultura. E, bueno, pois, que lle hai que agradecer, como xa dixete tío no comezo, ese agasallo que nos fixo dunha pequena... Precisamente acabo de colgala no Facebook, non? Sí, un agasallo interesantísimo, que é un dolmen, non, que representa parte da nosa cultura. Verdad, Luís? Sí, bueno, o dolmen, se sabedes, eu creo que se lle había comentado a Armando, que foi unha iniciativa que tuve cunha ceramista de aquí, do Morrazo. E, bueno, se me ocorreu facer un dolmen, sí. Xamos un dolmen, e son personalizados, cada un non son iguales, claro. Distintos, e bueno, un día comentei a Armando cando estuvera por aquí, e dixo, bueno, pois, un agasallo, que ao mesmo tempo é un compromiso, que hoxe en día o dolmen xa é unha asociación cultural, ajá, legalizada, chamada como tal, a Irmandade do Dolmen. Ajá, ajá. Moi ben, moi ben. Entonces, bueno, empezaremos en breve a facer actos culturales. Ajá, moi ben. E o Dolmen, como se che comentei outra vez, sí, está espallado por moita xente, non? Claro, sí, sí. Bueno, entón, pues, bueno, vos tamén. Nos bueno, na distancia, pero que en realidad o que nos faga, o que vos faga falta de nós, xa sabedes que o tendes, pero o que sí que quero es que comenzar dicindo que ti eres un grande da cultura galega, porque ademais non é que fagas comunicación galega, sino que ademais aprendes ou dos nosos antergos, porque asinas como Luís da Roxa. Sí, sí, sí. Quere dicirse que os nosos antigos tiñan o seu nome máis outro que viña a ser un alcume, que viña a ser unha forma, uh-huh, de ser, unha forma non sei, rememorando parte do noso antergo, non? Sí, sí, era como unha especie dun apodo, eso. Porque a veces incluso te conocían máis polo apodo que polo propio nome. Aí sí, está, desde logo. Eso, eso me refiero. Sí, sí. Ten ocurrido, non? Sí, sí, sí. Ainda ocurrió. Sí. Perdón. Ainda ocurre hoxe tamén. Da casa tal ou da casa cual, todos son precisamente, non son precisamente o propio apelido, sino algo que representa a esa personaxe, non? Efectivamente, representa unha familia, porque, uh-huh, Rosa era miña nai, pero non de Rosa de roso, sino de o cabelo roso. Sí. Bueno, sempre ten algunha descripción ou algunha connotación, sí, pero que si é certo que si meu avó e todo eso, pois, eran, tiñan o pelo roso, entón, bueno, ven todo aí, non? Ajá. Bueno, vamos a comenzar un pouquiño para que os nosos ointes saiban da túa trayectoria. Bueno, ti dedicaste a facer moitas actividades, moitos actos, neste verán vimos no Facebook moitísimas actividades, moitísimas cousas nas que participaches. Ves de facer fai pouquiño unha homenaxe, amizade, non sei máis. Bueno, cousas interesantísimas. Contanos algo. Sí, bueno, pois este ano, mira, acabamos de, entre o mes pasado e máis este, pois se publicaron 3 revistas culturais aquí no Pobo de Moaña, uh-huh, diferentes asociacións. Eu, como case sempre, participei nelas con outra xente, uh-huh, levamos a cabo un festival ali no Monte do Con, uh-huh, de, bueno, que tamén tivo poesía, música e cousas, e bueno, me estuve presentando o festival. En fin, sempre vamos facendo cousas, entrevistando a moita xente. Acabei un traballo de memoria dunha señora que aínda vive, de 104 anos. Carai, oli. E é para publicar nunha revista que se fai anualmente de San Simón, ajá, temas da memoria. E bueno, estamos sempre así barallando cousas, non? Agora estou facendo tamén outras historias, xa levo entrevistado a 5 persoas, quedan un par delas máis, sempre estamos no lerio, non? Vale. Xa que falaxe de revista, non te esquezas dese traballo que che pedín para a nosa revista Lúa Nova, que posiblemente publicaremos a final de ano, non? Polo tanto, que agardamos con impaciencia a tua colaboración. Sí que mandamos, sin problema. Bueno, contanos, e agora mesmo, aparte de que estés traballando en publicacións e tal, seguro que tes algún libriño no teu trabalho, a piques de publicar, seguro. Sí, quedaron de dar unha prova desta semana, pero ainda non chegou, bueno, de un libriño de poemas, uh-huh, e tamén o próximo día 26 se presenta un chantado en Lugo, uh-huh, un libro da Irmandade Poética e Artística Galaico, Galaico Lusa. Galaico Portuguesa, sí, xa temos oído falar de la serie. Bueno, e o título se chama Reencontro de Poetas, uh-huh, ou Poetas do Reencontro, algo así, eh? Sí. No que ti participas tamén nel, non? Participo, me pediron para participar e tal, e bueno, se vai a presentar en Chantada o 26 deste mes, e claro, hai que dar, claro. Claro, claro, claro. Claro, claro. Bueno, aparte de eso, también conferencias o por lo menos presentaciones de algunas personas ahí o Carón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuve con Monse Fagardo, sí. Presentando un acto sobre las mujeres represaliadas aquí en Moaña, ajá, últimamente. Un acto también de memoria en Pontevedra. Sempre estamos así un pouco liados, ¿eh? Bueno, es que tiene un paras. Participamos no homenaxe aos mártires guangueiro. Muy bien, muy bien. Non te podes queixar, vamos. Ademais, con grandes amizades e con grandes poetas e grandes nomes, como Bernardino Graña, non? Sí, sí, sí, sempre, sempre, como Bernardino. Bernardino, un grande, un grande. Bernardino, que é un grandísimo... O que pasa que o homem está na situación que está, pero pero bueno, ele ainda navega, ainda fai cousas. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, bueno, xa grandiño, xa ten anos, non? Entón, lógicamente, eses anos que de cativo tivo dificultades, sí, agora de maior, notanse lle máis. Sí, sí. Sí. Vale. Ten 87 anos. Ah. Bueno, facemos unha visitinha ali de vez en cando. E cando foi da película del, pois tamén veo aquí, o estreno. O outro día presentou en Vigo unha obriña de teatro. Menos. E, bueno, moi ben, eu non sei nin como tanto fai, digo che de verdade. É un grande, sí, sí, hai que admirarlo e hai que apreciarlo moitísimo, sí, sí. Verdad que sí. Por certo, que tamén nesas cousas das mulleres e da memoria ten algo que ver tamén a Carmen Penín, non? Sí. Sí, sí, sí, Carmen está sempre colaborou nese acto que estuve eu, ela tamén colaborou. E sempre está unha muller moi capaz, moi competente. Sí. E difícilmente ten que ser unha cousa moi grave para ela decir que non pode ir ou que non está ou calquera cousa, porque ela é unha muller moi comprometida, a verdad que sí. Sí, sí, sí. Foi unha mágoa que no verán non puidéramos estar. Tuve contigo, pero gustaríame estar ca Carmen Penín, pero estaba ocupada precisamente nesos días, non puiden estar con ela, e gustaríame estar contigo e máis con ela, porque estando con vosotros e pasar unha tarde inteira pois engaiolado. Sí. Ai, sí, sí, sí. Sabes que ela ten unha casinha ali con unha horta ali en Coi. Sí. E bueno, aquí desfrutas ali como un enano. É máis te olvides do mundo, porque ali non hai nin ruído ni hai nada. Sí, nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, a verdade, interesantísimo. Dedícase moito agora a... Sí, sí, como lle digo así polo privado, lle digo sí, así que agora cantante a la brega. Sí, sí, la brega, la brega. O a la brega cantante. É vegana, que facemos churrasco, pero non como. Sí. Bueno, na túa trayectoria, bueno, últimamente dedicaste moito máis a escrita e a poesía e tal, pero o teu teatro nos comezos non foi precisamente así, non? No, eu sempre me tirou máis o tema do relato, bueno, e me tira, porque xa mires que eu sempre estou artellando cousas. Se eu vou falar de unha persona que marchou para Rotterdam e non sei quen, e resulta que termino falando de outra cousa porque se estou pensando en outro proxecto que estou concretamente, que tamén o teño en mente para facer, que é unha... Aqueles gitanos, aqueles títires que viñan por as aldeas, sí, que facían cousas onde non había nada. Ajá. Entón eles facían unhas actuacións, botaban unha película de cine nunha sábana bella ali con uns lamparóns tremendos, sí, sí. Bueno, blanco e negro. Estou tamén recuperando un pouco esa faceta, porque eu recordo sendo neno que viñeran uns por Verdosedo, pero parece ser que a finales dos 50 xa viñeran outros. E bueno, e unhas cousas te van levando outras, non? Sí, sí. Claro. Está ben, está. Bueno, recuperar cousas do noso... Recuperar a memoria do fallado. Sí, sí, sí, sí, a memoria do fallado, claro, totalmente. Claro que sí. Sí, señor. Sí, sí, e eso darlle valor a cousas que se facían antes, claro, igual con xogos populares, lóxicamente. Sí, sí, sí. Agora tamén teño en mente tamén facer un traballito sobre A ver, porque aquí un año hubo muitos fornos de facer pan. Ajá. Moitos. Pero hai dous que se remontan no tempo. Un debe ter máis de 300 anos. Ole. Outro máis de 200 anos. Son os máis antigos. E que teñen cunha tradición intacta. É dicir, cosen o pan a leña e o fan eles. Entón, eu teño aí un mente, así unha media idea de facer un pequeno reportaxe. Hombre, pois non estaría mal. Combinalo con eso que ti tamén deches a coñecer con respecto a pois os muiños, non? Que... Ah, sí, sí. Os muiños é unha delicia. O que pasa é que tú, Armando, ves no Brán, sí. Se viñeras en vez de ver no Brán, ainda te levaba o muiño, moer ali un saquiño de millo. E mirabas como funcionaba todo. Sí, porque están algúns están recuperados, verdad? Restaurados. Sí, sí, sí. Moi ben restaurados, non? Este ano fixe un artigo, a ver se vos mando revista, nunha revista que chaman o Banco Azul, da Asociación de Vixiños da Playa Seara, e fixen unha revista que chaman O Último Moiñeiro. Porque realmente, como moiñeiro como tal, que cobran pie e todo aquilo, é o último moiñeiro que nos queda en Moaña de máis de 200 moiños que había. Carai. Pois sí que había, sí, sí. E como se alimentaban? Porque a auga, hai poucos ríos, hai. Sí, pouquinhos, era moi escasa. Ademais, este moiñeiro está nun río moi cativiño. Claro, claro. O sea, todo foi mermando, as aguas se perdendo. Sí, sí. Antiguamente, a xente iba polo río arriba a buscar agua. Chamaban a buscar agua. Sí, sí, sí. E, pois, en canles, en rejos e todo isto, a agua se botaba de volta por río. Que pasa? Que ahora todo mermou. Sí, entonces, claro. O muño moe, ese muño concretamente moe, pero no inverno. Sí, sí, sí. Claro, sí. Realmente agua. Cando hai máis abundancia de agua. Efectivamente. É unha delicia porque, mira, nese muño, a parte do muño en sí, ten un cuartiño donde ten un forno e ten unha artesa para amasar a farinha. Ostras. Que ben. Ali mesmo. E fai unha bola de pan de millo despois no forno e despois ya dá a comer aos rapaces que van ali da escola. Ai, sí, señor. Para que miren. Fai todo ali para que miren como é. Miren, ya que aprenden, aprendan, claro que sí. Claro. Hasta se lle podía enseñar algunhas travesuras que facían os muiñeiros, non? Sí. Que moían sempre algo de fariña que sobraba, lle, va. Sempre. Eso era fundamental. Sí, sí. É que se pega. Cando se está moendo, sempre se pega algo de fariña para outro saquete, non? Sí. Tremiñado. Sí. E tamén algunha cantiga tamén se formaba, non? Había cantigas no muiño, bueno, home. Había, parece ser que había un muiñeiro. Isto me contou este home. Sí. Este muiñeiro. Contoume que había un muiñeiro no río do inferno. Anda. E chamaban Barba Rosa. Porque era pelirroso, tiña así a barba rosa. Sí, sí. Entonces decía Mel, como unha muller se enxañara de camiño, xa estaba armada. Era tremendo tipo. Sí, sí, sí, sí, que fa, como a canción, porque hai sí, sí, cancións populares tamén interesantísimas que referidas ao muiñeiro, non? Sí, meu marido muiñeiro non é, pero es eso. Onde se arrima que ven cheo de fariña. Sí. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, interesantísimo todo interesantísimo esa traballo que está a facer, eh? Esa recuperación que estás facendo é interesantísima. E ao mesmo tempo tamén se pon en valor algunhas das persoas que se teñen esquecidas, non? Sí. Claro, no, do que se trata é disso, de poñer en valor un pouco as persoas e ensinar o seu traballo. Todo o traballo que está a chegar a vos, porque todo ten unha historia, todo ten un... A veces a xente dice, non teño nada que contar, non sei que, pero sempre ten algo interesante. Sí, sí, claro. Sí, sí. Eu este día entrevistei a un home, concretamente destos que foron para Rotterdam, e me di el, embarquei nun barco alemán, un barquinho pequeno alemán, marchei con 15.000 pesetas prestadas, e antes de embarcar, devolvínlle ao meu tío 7.000. Bueno, e resulta que o tipo non veu a Moaña durante 2 anos e medio. Carai. Porque ele queria que os pais arreglaran a súa casa e non volvía hasta que arreglaran a casa. Tú fíjate como a maneira de ver a vida naquel tempo, non? Sí, sí. Os é impensable que alguén lle diga a un pai: oye, mira, arregla a casa e se teño que botar 2 anos, voto. Claro. Pois non. Sí, ese sacrificio só se facía antes. Claro. Sí, sí. Bueno, porque embarcar durante tanto tempo madia levas, non? O feito de que non estés en relación con... Porque hoxendía, aínda que estés embarcado, podes facer podes ter a posibilidade de comunicarte telefónicamente, sí. ou pero daquela era difícil, a ver como o día. Non había nada. Claro. Sí. De que non había nada, era todo por un telegrama, sí, sí. De aquela maneira e nada máis. Sí. E gracias que se podía enviar un telegrama. Sí. Efectivamente. Sí. Luís, dime. Como se chama o libro que estás entonces tratando de imprimir xa? Mira, o libro que estou facendo chama-se Fendas de Memoria e Sal. Fendas de Memoria. Mira, de Memoria e Sal. Sí. De Memoria e Sal. Sí. Entonces, este libro xa está, bueno, está na imprenta, quedaron de tal. Despois teño outro de relatos repasando tamén, que incluso xa estamos aí preparando a portada e todo eso. De relatos así pequenos tamén. Meteuseme na cabeza, con tanto que levo escrito na memoria, pois ir recuperando, recopilando todo o canto levo escrito. Que estou facendo tamén por poucos. Sí, sí. E probablemente facer outro libriño, un libriño da memoria. Sí, sí. O título se lle teño, A Memoria dos Días que Viñeron. Sí. Mira ti. Porque sí. Algo me comentaches no verán sobre que tiñas moitas cousas escritas que tiñas que facer algo. Sí, claro, claro, por eso. Sí. Tengo que, eu teño aquí un poema, o poema que dá nome ao libro. Sí. E se queredes o leo. Ame, claro. Sí, non faltaría máis. Sí, é un agasallo extraordinario para o noso programa de hoxe, claro que sí. Vamos a ver, veña. E así, fendas. Perdido por entre as fendas das brétemas de corredores interminables, camiño por un chan estricado de estrelas e pedras. Nun recanto da memoria, sento como se violan os sonhos perdidos no medio das mantas quentes. Chove e caen tronos, como se fora a fender o túnel da noite. Todo baila diante de min, camiño do amencer, mentras leo unha e outra vez aquel poema fermoso. Aprendo de memoria para recitar na tumba do poeta. Atopábame no lugar de Grés, onde repousan os restos de Pepe e Anicia, o camiñante e amigo. Fixo camiño para rendir unha homenaxe pendente. Este carai, un homenaxe, sí, precisamente, sí. Ao autor de Balbino, non? Sí, señor. Sí. Grande, sí, claro. Señor. Outro que nos dá, pois non sei, idea de que tiñamos e temos aínda xente moi boa na nosa cultura, non? Sí, por suposto que sí. Claro que sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo que estuveras aquí connosco. Incomodámoste, pero bueno, xa sabes ti que farémolo con máis asiduidade de aquí adiante. Xa te incomodaremos máis veces. Tranquilo, que aquí non hai fallo. Vale. Sempre teño un poquinho de nervios, pero depois o poñemos a falar, pasa moito. Vale. Bueno, eso pasa a todo o mundo. Agradecemos moitísimo, Luís. O mesmo por estar aquí que connosco que polo agasallo. Veña. Unha grande aperta e un grande abrazo para todos vos. Moitas. Apertas. Veña, moitos éxitos. Hasta logo. Claro.